Jest minuta po godzinie piątej. Cały czas są z Państwem Halina Leszczyńska i Michał Kirmuć. A my jeszcze na chwilę pozostaniemy przy polskiej muzyce synthpopowej, noworomantycznej z lat 80. Myślę, że jednym z takich twórców, którzy dobrze odnajdywali się w tej stylistyce, był Romuald Lipko. Oczywiście lider grupy Budka Suflera, ale także człowiek, który tworzył dźwięki dla różnych innych artystów. Między innymi stworzył całą pierwszą płytę dla Izabeli Trajanowskiej. Przyznam się Państwu, że wychodząc dzisiaj na to nasze spotkanie, tak odruchowo sięgnąłem do płyt, spojrzałem na półkę z płytami. Chciałem wziąć tę płytę, ale okazało się, że nie mam jej. Nie mam jej, bo ta płyta w ogóle nie wyszła na płycie kompaktowej. Na szczęście gdzieś te utwory z płyty Iza są rozproszone na różnych składankach, więc pozwolę sobie dzisiaj sięgnąć po utwór, który oryginalnie kończył album Iza, a jest najbardziej chyba synthpopowy, najbardziej elektroniczny w całym tym zestawie i chyba najbardziej udany. Jestem twoim grzechem. Sekretnym lustrem, w którym pragniesz przejrzeć się co noc. Jestem twym oddechem, nieskończonym bóstwem, w którym mieszka dobro twe i zło. Codziennie chcesz więcej mnie mieć. Wciąż wyższy stawiasz mur. Za krokiem krok chciałbyś dojść, odnaleźć punkt, za którym mnie nie będzie już. Choćbyś był jedynym moich snów autorem, choćbyś absolutną władzę miał, choćbyś wiedział znacznie wcześniej już, co teraz wolę, będziesz tylko cząstkę prawdy znał. Całej nie dostaniesz mnie i tak. Nie dostaniesz mnie i tak. Wciąż wyższy stawiasz mur. za krokiem krok chciałbyś dojść, odnaleźć punkt, za którym mnie nie będzie już. Choćbyś był jedynym moich snów autorem, choćbyś absolutną władzę miał, choćbyś wiedział znacznie wcześniej już, co teraz wolę, będziesz tylko cząstkę prawdy znał. Jestem twoim grzechem. Izabela Trojanowska i Budka Suflera. Finał debiutanckiej płyty tej wokalistki, płyty Iza, która do dzisiaj nie ukazała się w takiej formie na płycie kompaktowej. A szkoda. Romuald Lipka, jak wspominałem, komponował wtedy muzykę dla wielu wokalistek. Między innymi, myślę, że dobrze by się wpisało w to dzisiejsze nasze synpopowe granie piosenki, które napisał dla Ireny Jarockiej czy Zdzisławy Sośnickiej, ale sięgnę oczywiście po artystkę, z którą współpracował nieco dłużej. Chodzi o Urszulę. Grupa Budka Suflera nagrała z Urszulą 4 płyty. Ostatnia, tak połowicznie już z Budką Suflera, no ale powiedzmy. W każdym razie Romuald Lipka skomponował mnóstwo piosenek dla tej artystki. Wiele z nich stało się dużymi przebojami. A takie mam wrażenie, że skoro już dzisiaj sięgamy w potwórczość Kim Wilde, że ta Urszula była takim trochę naszym chyba odpowiednikiem wtedy Kim Wilde. Tak przynajmniej mi się wydaje. Może się mylę. Zapraszam oczywiście do komentowania jak najbardziej. michal.kirmuc@polskieradio.pl. A teraz Urszula i szał sezonowej mody. Sezonowej mody i Urszula. To był pierwszy utwór z drugiej strony albumu Malinowy Król, utwór skomponowany przez Romualda Lipko, ale z tekstem kolejnego muzyka Budki Suflera, czyli Tomka Zliszewskiego. Perkusisty, który odkrył w sobie ten talent mniej więcej właśnie w tym czasie, bo w tym czasie grupa Budka Suflera pracowała także nad pierwszym albumem z Krzysztofem Cugowskim po latach rozstania. Album, który ostatecznie nosił tytuł Czas czekania, czas olśnienia, pojawił się w 1984 roku, tak mi się wydaje. Może się trochę mylę? Mam nadzieję, że nie. W każdym razie był to piękny powrót Budki Suflera z oryginalnym wokalistą i też trochę próba odnalezienia się w tej nowej dźwiękowej rzeczywistości, więc na zakończenie tego setu z polskimi muzykami, z polskimi piosenkami z lat 80. Budka Suflera i Czas czekania, czas olśnienia, ale w takiej nieco innej radiowej wersji. Mówiłem mu już wczoraj, w mojej duszy. jej oczy, słowa i ciało, że płonący duch w sercu masz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Love. Keep Me Hanging On. Oryginalnie ten utwór wykonywał zespół The Supremes. Potem całkiem udaną wersję przygotował zespół Vanilla Fudge, ale dzisiaj w wykonaniu naszej bohaterki dnia, czyli Kim Wilde. Pan Zbigniew, Zbyczek, przepraszam, pisze: Panie Michale, Elbląg prosi o szczepionkę. Może być Blue Nile. No, jeśli chodzi o Blue Nile, dwa razy prosić mnie nie trzeba. The Days of Our Lives w wersji zremiksowanej z nowej edycji albumu High, która ukazała się w zeszłym roku. The Blue Nile. Days of Our Lives, utwór, który oryginalnie rozpoczynał album High grupy The Blue Nile. Nieczęsto mi się zdarza tak, żeby jakiś remix bardziej mi się podobał od wersji oryginalnej, ale tak właśnie chyba jest z utworem The Days of Our Lives, grupa The Blue Nile. Jeden z tych wykonawców, który często się pojawia tutaj w naszych porankach synthpopowych, ale myślę, że jest to taki zespół, który warto przypominać. Zwłaszcza, że niewiele tej muzyki po sobie zostawili, zaledwie 4 albumy, jedna solowa płyta Paula Buchanana. Stanowczo za mało. No dobrze, zrobił nam się trochę taki mały kącik pod hasłem Muzyczna Poczta UKF, mógłbym powiedzieć, bo Blue Nile było dla pana Zbyszka, no to teraz jeszcze prośba Nikifora. Nie wiem, czy jeszcze Nikifor jest z nami, bo jakiś czas temu pisał, że powoli odpływa, no ale prosił o Erika Claptona. Proszę bardzo. No tak, wybór trochę nieoczywisty jak na tego artystę, ale utwór Pilgrim, myślę, że pięknie wpisuje się w estetykę tych naszych synth-popowych poranków w Trójce. Dzisiaj sporo było muzyki z przeszłości, więc na koniec zostało nieco ponad 20 minut naszego spotkania. Czas nadrobić nowości. Pan, który nazywa się Kasper Clausen, to postać znana przede wszystkim z zespołu Efterklang, a także z projektu Lima. No ale ostatnio postanowił wydać swój solowy album. I z tej płyty dla Państwa dzisiaj wybrałem utwór, który nazywa się 8-Bit Human. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To oczywiście Gary Numan, Cars, pierwszy jego solowy przebój po tym, jak odnosił sukcesy z grupą Tubular Army. Ale sięgnąłem po ten piękny, klasyczny utwór nieprzypadkowo, ponieważ Gary Numan powraca z nowym albumem i już od kilku dni znamy tytułowy utwór z tej płyty Intruder, który, jeśli o mnie chodzi, zapewnił mi takie poczucie bezpieczeństwa, że tak powiem, ponieważ wiem, że Gary Numan od jakiegoś czasu nagrywa płytę na naprawdę bardzo wysokim poziomie, więc nie spodziewałem się, że będzie źle, ale jeśli cała płyta będzie taka jak zapowiadający go utwór Intruder, no to będzie to jedna z moich ulubionych płyt tego roku. Gary Numan i Intruder. I gotta listen to you scream pretty music to my ears. I gotta listen to it all day if you want me to. I could talk about my world, how you brought about ruin. I could talk about your greed if you want me to. You can whisper your love. I could look into evil, see a heart just like mine. Or I could throw away reason if you want me to. Or I could walk into darkness, find the hole you crawled into. I would be the intruder if you want me to. You can whisper your Lord's Prayer and pretend that it matters, but don't you wish to just listen? You can hide in the shadows and pretend I won't find you, but don't you wish to just listen? I could listen to more lies about promises you kept. Will you walk on water like you said you would? I could make you my prisoner, but you a dead man talking. When you found the oceans like you said you would. You can beg for God's mercy and pretend that he hears you, but then you wish to just listen. You can drown in your sorrow and pretend you are helpless, but then you wish to just listen. This is always your one life, a one pretend that this was always your one and only. I won't pretend that I'll miss you, but don't you wish you just listen? Intruder i Gary Numan. Jeden z najmilszych artystów, z jakim miałem okazję kiedykolwiek robić wywiady. Prawda, że bardzo obiecujący utwór? No dobrze, pozostało 9 minut do godziny 6. To jeszcze może nowość od zespołu Koma? naprawdę była koma, tyle że nie ta nasza, a za naszej zachodniej granicy. Dziękuję Państwu za spędzone razem 2 godziny. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska, ja nazywam się Michał Kirmuć, a na zakończenie jeszcze raz Kim Wilde. Życzę miłego poniedziałku. Place in your soul.